De vakmensen bij bakkerij Piet Rood krijgen elke dag de meest vreemde vragen. Mag ik van u een driedubbel dwarsgebakken, geïperventileerd groffelkoren in cellofaan verpakt kadetje? Maar Piet Rood heeft dan ook werkelijk bijna alles op broodgebied. En nergens vindt u zoveel lekkers op het gebied van koek en gebak. Probeer eens een specialiteit. Enkhuizen Krentenmik. Warme bakker Piet Rood. Venedi 1 in Enkhuizen. Telefoon 022 80 12 835. Brood van Piet Rood. Daar zit wat in.